Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 21 година. У Праскай студии Алена Тиханович, витаю вас. Европейский звяз, парламентская ассамблея Рады Европы, Amnesty International и Международная федерация правов человека витают вызволение вязня сумления Александра Казулина. Казулин сегодня провел шерох сустречев с оппозиционными политиками. Сам политвязень называет свое вызволение актом справедливости, а не гуманности. Сегодня опошний день регистрации потенциальных кандидатов у депутаты. Былый политвязень Александр Васильев собирается баллотоваться у той самой выборчей окрузе, что и на минулых выборах, перед якими его посадили за краты. Тяжкий атлет Андрей Арамнау завоевал первое золото для Беларуси на Олимпиаде в Пекине. Это иншее. После новинов. В эфире «Свобода». С Праской студии вас витает Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Президент Пакистану Перваз Мушараф заявил сегодня про свою отставку. Кировная коалиция рыхтовала импичмент президента. Яна обвинувачивая Мушарафа в порушении Конституции. У телезвороте до нации президент назвал обвинувачивание фальшивыми, однако заявил, что на корысть интереса Украины вырешил покинуть посаду сам. Россия начала отвод войска из Грузии. Про это заявил на прессовой конференции в Москве наместник начальника Генштаба России Анатоль Наговицын. Российские войски повинны вернуться в так званую зону безопасности, якую яны займали до узброенного конфликта в Грузии. Тем часом Министерство замежных справ Грузии заявляет, что нема никаких прикметов выводу российских войск из района города Горы. Россия готова оказать допомогу Паўднёвай Осетии при формовании ураду, про это заявил керовник российского ураду Владимир Путин. Сегодня президент непризнанной республики Паўднёвай Осетии Эдуард Кокойты отправил отставку урад республики, обвиноватившей его в неэффективном выполнении доручений. Дзерсакратар США Кандаліза Райс подпишет в середу в Варшаве домову об размещении у Польши элементов американской системы супрацракетной обороны. Про это заявил министр замежных справ Польши Радослав Кисикорский. Райс наведае Варшаву пасля пасяджэння Рады НАТО, якая адбудзецца ў аўторак у Брусэлі. Москва рэзка выступае супраць размяшчэння элементаў сістэмы супрацьракетнай абароны ЗША ў Польшы і Чэхіі. Сакратарыят прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі заявіў пра перадачу праваахоўным органам матэрыялаў, якія сведчаць аб прыкметах дзяржаўнай здрады і палітычнай карупцыі ў дзеяннях прэм'ер-міністра краіны Юліі Тимашэнкі. В Афганистане сегодня у вынику выбуху загинули 9 цивильных жихаров, еще 13 пораненные. Смиротник накировал заминованный автомобиль на топ людей, которые собрались ля брамы американской войсковой базы, у спадзявання отримать некую працу. Вы слухали выпуск новинов, наступные праз полгадзіны. Вы слухаете радио «Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Тое, што Александр Казулін нарэшце вызвалены, з'яўляецца добрай навіной, заявіў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс. Тым не менш, неабходнасці ў гэтым магло і не быць, таму што з самага пачатку не трэба было браць Александра Казуліна пад варту на падставе сфабрыкаваных абвінавачанняў. Прэзідэнт Александр Лукашэнка ніяк не можа зразумець, што ў кожнай дэмакратычнай дзяржаве грамадзяне маюць права выступаць супраць фальсіфікаваных вынікаў выбараў, дадаў Тэры Дэвіс. Сам Александр Казулін сёння правёў шэраг сустрэчаў з апазіцыйнымі палітыкамі. Кантактаў з журналістамі ён пакуль пазбягае. Перадае Любоў Лунёва. Александр Казулін не дае інтэрв'ю нікому з журналістаў. 17 жніўня ён быў на пахаванні свайго цесця ў Дзяржынску. Дачка Казуліна Вольга паведаміла, што сёння цягам дня яе бацька сустракаецца з лідарамі палітычных партый. Сваякі спадзяюцца, што ў хуткім часе ён абследуецца ў шпіталі і паправіць сваё здароўе. Сейчас он каментирует, что он проводит консультации и прощупывает почву состояния Беларуси на данный момент. То есть вот он проводит очень много встреч, и, естественно, не минуты свободной. Телефон он специально не заводит, все через нас, поэтому я вижу, сколько встреч, сколько людей, с которыми он общается. Ну, конечно, ему нужно бы вообще обследоваться хорошенько, может быть, там лечь на какую-нибудь неделю в больничку, чтобы его там хотя бы там иммунитет подняли и все остальное. Но, как видите, пока что сейчас на это время нет. Лидер аргкомитету деля створения социал-демократичной партии Народная громада Микола Статкевич мел сустрэчу з Александром Казуліным. Ён абавёў свабодзе. Ён быў адарваны ад палітычнага жыцця, і безумоўна, я

твой профіль та кожної риски мужчинські. А ти все пужаєш мені самогубством і в очі, як в очі загнаного звіра, де я гучним словом ніколи не веру. Тому й дарую тобі гэта глупство. Свои верши читала Татьяна Будович. Ну а завтра вы почуете поэта Анатолия Вертинского. Выбранная из ночной читанки гучить на хвалях свободы до конца жнивня. У эфиры «Свабода». У Менску 21:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі сённяшняга дня ў Беларусі. Вызвалены з турмы адзін з лідараў апазіцыі Аляксандр Казулін заявіў, што прымае вызваленне як знак справядлівасці і не можа прыняць памілаванне з маральных меркаванняў. І ён сёння правёў шэраг сустрэчаў з апазіцыйнымі палітыкамі. Европейский звяз сегодня витал вызволение белорусского оппозиционного лидера Казулина. Одночасный Еврозвяз еще раз нагадал белорусским уладам, что все политзняволенные повинны быть вызволены. Сегодня опошний день регистрации потенциальных кандидатов в депутаты. Беларусь выиграла первый золотый медаль на Олимпийских гульнях в Пекине. У тяжкой атлетицы у ваговой категории 105 килограммов Андрей Арамнау с Борисова с тремя всесветными рекордами у штуршку рывку и сумме двуборья занял первое место. Теперь в активе белорусов 11 медалей. Один золотый, три сребрных и семь бронзовых. В эфире «Свобода». На чарзе международные новины. Президент Пакистану Первез Мушараф заявіў сёння пра сваю адстаўку. Кіроўная коаліцыя рыхтавала імпічмент прэзідэнта. У тэлезваротце да нацыі ён назваў вінавачванні фальшывымі, але заявіў, што на карысць інтарэсам краіны вырашыў пакінуць пасаду сам. Расія пачала адвод войскаў з Грузіі. Пра гэта заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Маскве намеснік начальніка генштабу Расіі Анатоль Нагавіцын. Расійскія войскі павінны вярнуцца ў так званую зону бяспекі, якую яны займалі да ўзброенага канфлікту Грузіі. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс падпіша ў сераду ў Варшаве дамову аб размяшчэнні ў Польшы элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. Пра гэта паведаміў міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі. Расія паведаміла, што не гатовая прыняць 100 еўрапейскіх назіральнікаў, якіх АБСН накіравала ў Грузію для маніторынгу спынення агню. Лідар непрызнанай рэспублікі Паўднёвая Асетыя Эдуард Какойты таксама заявіў, што не прыме ў сваю рэспубліку міжнародных назіральнікаў. В Афганістане сёння ў выніку выбуху загінулі 9 цывільных жыхароў, яшчэ 13 параненыя. Смяротнік скіраваў замінаваны аўтамабіль на топ людзей, якія сабраліся ля брамы амерыканскай вайсковай базы, у спадзяванні атрымаць нейкую працу. Тэрарыстычны напад звязваецца з Днём незалежнасці Афганістану. В індыйскім штаце Кашмір десяткі тысяч людзей взялі ўдзел у маршы з патрабаваннем прызнаць права рэгіёну на самавызначэнне. Насуперак забароне ўдзельнікі акцыі сабраліся каля офісу ААН. У горадзе дзейнічаюць падвышаныя захады бяспекі. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны. Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 132-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пра тое, якія тэмы і сюжэты чакаюць вас у сённяшняй перадачы. Недавно у Менску у программе Международного литературного фесту «Парадок словов» прошли адмысловые поэтичные споборництвы, так званый слэм, у яким перамог молодый поэт Виктор Жибуль. Гутарку з ім слухайте далей. У разделе «Критика» вы почуете рецензию Ганны Кислицыной на книгу прозы Сергея Харевского под назвой «Промовленное». А гостем нашей сталой рубрики «Авторы твор» будет народный поэт Беларуси Нил Гилевич, який недавно выдал новый поэтичный сбор зборнік «У ноч на Пакровы». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Нядаўна ў Менску ў праграме міжнароднага літаратурнага фэсту «Парадак словаў» прайшоў першы беларускі паэтычны слэм. З'ява гэтая для беларускага літаратурнага працэсу новая, але крыху перадаць яе атмасферу мы паспрабуем з дапамогай маладога паэта Віктара Жыбуля, які стаў першым пераможцам беларускага слэму. З Віктарам Жыбулем гутарыць Валянціна Аксак. Віктар, для неабазнанай публікі вы як пераможца ўжо напэўна ведаеце, што ж такое слэм, тэарэтычна і практычна. Радзіма слэму – гэта злучаныя штаты Амэрыкі. У 80-х годах ён там з'явіўся. Пазней, ўжо ў 90-х і на пачатку 21-го стагоддзя ён з'явіўся ў Расіі, на Украіне. Там, трэба сказаць, гэтыя слэмы ладзяцца рэгулярна. На Беларусі дасюль слэму і не было. Слэм, умоўна кажучы, гэта артыстычнае чытанне вершаў, паэт на протягу 3 хвилинов. Оценки выставляю журы с публики. Раздаются картки с личбами от 1 до 5. Отповедно по 5-бальной системе, значит, составятся отзнаки. Першая за измест вершал и другая за артистизм. Слэм – это такие своеобразные синтез литературы, театру и, махчимо, в некой ступени навод спорту, бо иде споборництва. Продемонструйте, коли ласка, с яким вершамі перамагаюць у слэме. Многім спадабаўся мой верш «Ультыматум», напэўна яго зачытаю. У кутку на гарску я сязу, я злавіў, а каго не сказу. Мой рот набіты фекаляднаю ватай. Хто не схаваўся, я не вінаваты. Недаўна бегаў пехатой пад стол, а сёння абвясцаю ультыматум. Усім вам абвясцаю ультыматум. Я бязногую ляльку глызу. Я пайсоў, а куды не сказу. Пакуль не вярнуліся мама і тата, я буду ціхусенька лаяцца матам. Я па сысках яловых паўзу. Я плюю, а ў каго не сказу. Мой пісталетік крыху паламаты, а я пакрысу вас сабе ў салату. Недаўна ў пясоцніцы ямку капаў, а сёння абвясцаю ультыматум. Вы чулі верш, з адным з якіх стаў пераможцам першага беларускага паэтычнага слэму наш сённяшні госць Віктар Жыбуль. Слова «першы» ў дачыненні да спадара Жыбуля можна прымяняць у самых розных сітуацыях. Напрыклад, Віктар Жыбуль першы ў беларускай літаратуры напісаў паліндромную паэму «Рогі гор». Гэта твор, які чытаецца аднолькава спераду назад і ззаду наперад. Цяпер вы пішаце паліндромы? Зрэдку. Мяне яшчэ не пакідае мара выдаць асобную кніжку, складзеную цалкам з паліндромаў. Такога ў беларускай літаратуры яшчэ не было. Ну, на кніжку ў мяне якраз набіраецца. Вы упершыню звярнуліся да такой тэмы, як уздзеянне медычнай псіхатэрапіі на літаратараў. Ваш грунтоўны артыкул змешчаны ў апошнім нумары часопіса «Тэксты». Наколькі наогул паэтычны стан вядомых вам паэтаў. Гэта норма ў тым сэнсе, у якім уяўляе гэтую норму грамадства. Ці ўсё-такі паэтычнае мысленне гэта адхіленне ад агульнапрынятых стандартаў? Асабіста мяне больш пужае слова «стандарт», чым слова «адхіленне». Калі адхіленні ёсць, няхай яны будуць, і чым яны больш разнастайныя, тым цікавей. Часам паэты ці мастакі, ці перформары свядома апранаюць на сябе маскі блазнаў ці нейкіх там шаляніцаў. Дастаткова прыгадаць фестываль перформансу «Навінкі». Назвы хацелі адаслаць да назвы мястэчка, дзе сёння чы ёсць вядомая псіхічная лікарня. Сапраўды, на фестывалі перформансаў удзельнікі часам робяць такое, што тыя мастакі, перформары, паэты, якія лічаць сябе, так бы мовіць, нармальнымі, яны такое сабе зрабіць не дазволяць. Але вельмі цяжка правесці мяжу паміж нормай і адхіленнем ад яе, бо, як кажуць, гэта мы ўжо праходзілі, карная псіхіятрыя такое ўжо рабіла, і, адпаведна, людзі траплялі ў адпаведныя месцы. З паэтам Віктарам Жыбулем гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У Вільні у выдавецтве Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту пабачыла свет кніга прозы Сергея Харэўскага пад назвай «Прамоўленыя». У ёй сабраныя эсэ розных гадоў, аб'яднаныя агульнай для іх методыкай раскрыцця тэмы, якую можна вызначыць як параўнальнае мастацтвазнаўства. Новая кніга ў полі зроку крытыка Ганны Кішліцынай. «Вам што, падабаецца эсэізм?» – спытаў мяне пару год таму вядомы літаратуразнаўца і, прызнацца, паставіў тупік. Тады мне здавалася ненармальная падазронасць постсавецкай літаратурнай навукі да жанру эсэ. Хоць магчыма, яна і мела пад сабой глебу. Свабоднае выяўленне думкі, нязмушаная плынь развагаў, скрайнее выяўленне творчай індывідуальнасці, можа, яны і сапраўды неслі пагрозу кананічнаму таталітарнаму мысленню. Аднак сёння згадваю даўняе пытанне свайго калегі і думаю, што баяўся ён відавочна іншага. Напрыклад, таго, што ў літаратуры з прышэсцем павальнага эсэізму знікнуць героі фабулы, чужыя цытаты паглынуць уласна аўтарскія думкі. З тэкста выпарыцца дынамізм і структура, а адзіным бясконца дублюемым сюжэтам стануць прыгоды самой культуры, а не перыпетыі чалавечых лёсаў. І ўсё ж я люблю эсэ як своеасаблівы тып мастацкае мыслення. Існуе дастаткова тэм, якія проста вымагаюць няспешныя гаворкі, спакойнага лірычнага тону, аднолькавай увагі да кожнага згадваемага аб'екту. Напрыклад, гісторыя мастацтва. Размова пра яе, на мой погляд, павінна адпавядаць экскурсійнай няспешнай прагулцы па музейных залям у кампаніі гіда эрудыта. Такім разумным спадарожнікам па старонках мінулага выступае Сергей Харэўскі ў сваёй новай кнізе «Прамоўленая». Імя Сергія Харэўскага добра знаёма чытачам і слухачам. Ён вядомы папулярызатар нацыянальнай гісторыка-культурнай спадчыны, адзін з самых сталых супрацоўнікаў нашай нівы, выкладчык і мастак. І менавіта апошняе вызначэнне мяне і прыцягвае. На ім трымаецца самакаштоўнасць кнігі, якую не варта ўспрымаць толькі як зборнік аўтарскіх перадач і лекцый. Тым больш, што будуюцца яны на вельмі суб'ектыўнай тэзе. Мастацтва павінна быць найперш цікавае, а не зразумелае. У тэксце эсэсу «Культура гвалту», каторы колер наш, слова «наш» выдзелена вялікімі літарамі. Яно заўсёдны арыенцір разваг харэўскага мысляра. Вызначэнне нацыянальнага колера мыслення, як вызначэнне нацыянальнага стылю ў дойлідстве, гэта не столькі мастацтвазнаўчая, колькі філасофская праблема. Праблема, якая раней здавалася мне абсалютна невырашанай. Аднак цуд «Прамоўленага» якраз у тым, што харэўскі даследчык літаральна па драбінах збірае ўсё, што было сказана на гэтую тэму да яго, збірае і развівае з рэдкім для нашага часу піететам перад папярэднікамі. І гэта робіць па-навуковаму крапатліва, па-пісьменніцку паэтычна, але перадусім з густам і доследам мастака. Як слушна заўважае ён сам, мастак расхінае адлегласць паміж існаваннем і мастацтвам. Дадам, іншым разам расхінае настолькі, што паміж імі ўтвараецца абсалютна аўтаномная паралельная прастора са сваімі законамі і прыярытэтамі. Прычым нават для людзей, якія думаюць, што яны заангажаваны ў нацыянальную культуру, знойдзецца столькі незнаёмых сюжэтаў і постацяў, карціны ландшафтаў, буйных і дробных планаў, што не іспытаеш сябе. А як раней ты мог не бачыць цэлага мацерыка, які існаваў вось тут побач перад тваім носам. Уладзіслаў Страмінскі, Ян Булгак, Ганна Ромер, Станіслаў Жукоўскі, Генрых Гай, Мар'ян Лялевіч, Ян Франківіч. Дзякуючы Харэўскаму ажылі не толькі падрабязнасці іх жыцця, але галоўна іх думкі, ідэі, погляды, тое, з чаго складаецца нацыянальны вобраз свету. І тут роля мастацтвазнаўца неацэнная. Роля менавіта як асобы здатна прааналізаваць і скласці цэласную канцэпцыю, прычым скласці яе з любоўю не толькі да вобраза, але і да слова. Асабліва хочацца адзначыць эсэ «Мастакоўская літаратура», літарацкая дзейнасць мастакоў і дойлідаў 20-га стагоддзя, дзе Харэўскі аналізуе мемуарную, навуковую і літаратурную спадчыну. Чытаючы гэтае эсэ, радуюся цудоўнаму густу харэўскага літаратара, які выяўляецца ўжо выбары цытат. Упершыню з'явілася на думцы, што цытацыя таксама талент, і талент рэдкі, як і здатнасць да стылізацыі. Паслухайце. І які ж беларус не любіць плысці паволі? Ці ж ягонай душы, што імкнецца сузіральна супыніцца, засамоціцца, сказаць часам, неяк жа будзе? Ці ж ягонай душы не любіць гэтага? І плыве цэлы край, зняможаны і неўпэўнены, знявераны і недарэчны для самога сябе, плыве ў суцэльнай, маўклівай чарадзе, дзе кожны сам па сабе. Куды ж плывеш ты, Беларусь? Да якога мора акіяну? Да якога Дунаю? Дай адказ. Няма адказу. Гэткай шчымлівай споведзю мастака беларуса заканчваецца апошняя старонка кнігі «Прамоўленая». З гэтых шчымлівых радкоў пачынаецца новая старонка беларускае мастацтвазнаўства. Вы слухалі рэцэнзію Ганны Кішліцынай на кнігу эсэ Сергея Харэўскага «Прамоўленая». На хвалях радыё «Свабода» гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з народным паэтам Беларусі Нілам Гілевічам. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня. Европейский звяз, Рада Европы, Amnesty International и Международная федерация правов человека витают вызволение вязня сумления Александра Казулина. Одночасово европейские структуры закликают и до наступных кроков по вызволению усих политвязнев. Казулин сегодня провел шерох сустречев с оппозиционными политиками. Сам политвязень называет свое вызволение актом справедливости, а не гуманности. Сёння апошні дзень рэгістрацыі патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Былы палітвязень Александр Васильеў збіраецца балатавацца ў той самай выбарчай акрузе, што і на мінулых выбарах, перад якімі яго пасадзілі за краты. Індывідуальны прадпрымальнік з Гомеля Александр Рубчэня здымае сваю кандыдатуру на выбарах. Спыняе свой удзел у выбарчай гонцы і былы парламентар Сергій Скрабец. Цяжкаатлет Андрэй Арамнаў у вагавай катэгорыі да 105 кілаграмаў першым заваяваў золата для Беларусі на Алімпіядзе ў Пекіне. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла мы працягваем 132-й выпуск перадачы «Дом літаратара». У ноч на Пакровы, гэтак называецца новы паэтычны зборнік Ніла Гілевіча, які днямі пабачыў свет у выдавецтве «Кнігазбор». У ім працяг той неспакойнай размовы, якую пісьменнік вядзе са сваімі чытачамі не адзін дзясятак гадоў. Мы сустрэліся з народным паэтам на ягонай менскай кватэры. Ніл Сымонавіч, ваш новы зборнік пачынаецца светлым, аптымістычным вершам пад назвай «Трое маладых». Не заўсёды адносіны паміж пакаленнямі бываюць бясхмарнымі. І ў літаратуры, і ў грамадскім жыцці, ды і ў сямейным таксама. А якія пачуцці выклікае сучасная моладзь у вас? Заўсёды бацькі, настаўнікі спадзяваліся на дзяцей, на вучняў. Лічу, што гэта адзіна разумная і мудрая пазіцыя. Калі не верыць у маладых, і не старацца з імі супрацоўнічаць, то чым жа ўсё це кончыцца. Я не выпадкова гэтым вершам адкрыў кніжачку. Быў у мяне аднойчы, у мяне канкрэтны факт, што вось на Вялікдзень там ці на каляды, яшчэ на якое свята, заходзяць звычайна трое, зусім маладых, пытаюся, хто вы, студэнты, першакурснікі або гімназісты. Вось, прыйшлі вас павіншаваць, мы вас паважаем, вот вам кветкі. Я бываў заўсёды вельмі ўсе і в свой час пісаў нават верш «Кліч да беларускай моладзі», дзе я падкрэслена кажу пра маю веру ў маладых. Вы склалі план праспекты выдання свайго збору твораў у 23 тамах. Выйшлі ў свет ужо два тамы, першы і пяты. Калі чакаць наступных? Не ведаю, калі наступны выйдзе. Хацеў бы спадзявацца, што не ў забаве, але наступны том будзе апошні ў гэтым плане, 23. Это моя мемуарная книга «Між розпачу і надзеяй», якая друкавалася ў 6 нумарах часопіса «Дзеяслоў». Гэтыя вашыя творы ўспаміннага жанру вельмі хораша былі ўспрынятыя чытачамі. Згадвалі мы пра іх і за круглымі сталамі ў нашым доме літаратара. У мінулую суботу мы гаварылі з Данутай Бічэль пра яе кнігу мемуараў «Хадзі на мой голас». Паводле яе прызнання, яна пры напісанні кіравалася праўдай і любоўю. Толькі калі гэтыя два чыннікі супадаюць, далі паэтка бралася за пісанне. А чым кіраваліся вы ў падобным жанры? Канешна, прынцып у мяне адзіны — кіравацца праўдай. От падзаголовак гэтай кнігі, вот это апошняя 23-я тома, абрыс пройдзенага шляху ў святле адной мары. Гэта летапіс майго, перш за ўсё натуральна, і іншых, летапіс змагання за родную мову, за роднае слова. Таму натуральна я з вялікай павагай, любоўю называю тых, хто мяне ў гэтым змаганні, маіх балючых перажываннях падтрымліваў. Ну а хто не, або не чапаў зусім, або аддаваў належна, адпаведна. Ніл Сымонавіч, у бібліятэчцы часопіса «Наша вера» выйшла ваша кніжка, складзеная з дзённікавых запісаў. Ці будзе тут працяг? Ці рыхтуюцца новыя публікацыі ў гэтым жанры? Неаднойчы думаў, што я і да зрабіў памылку, што паспяшаўся апублікаваць гэтыя запісы. Ну, звычайна, дзённікавыя запісы друкуе не сам аўтар, а пасля, хто ўжо распараджаецца спадчынай. Пакуль што ў мяне няма намеру непасрэдна прадоўжыць гэтае выданне, хоць там і названа «Сшытак першы». І для ўсіх запісаў наспела пара. І гэта зразумела. Звычайна, дзённікі друкуюцца пасля. Хаця наш любімы паэт Максім Танк лісткі календара апублікаваў пры жыцці. І вы знаеце, як я помню, яны спакойна былі ўспрыняты, ніхто не збянтэжыўся, што вот пры жыцці друкуе дзённікі. Але ж у танкавых лістках календара зроблена безліч купюраў. Ён жа не ўсе запісы адразу друкаваў, а выбіраў? Ну так я ж для гэтага вот першая шыточка, я ж выбраў. Гэта ж не суцэльныя, ну што вы? Адзін праз пяць, запісы. Ніл Сымонавіч, са сказу пра Лысую гару ўсе ведаюць, што вы любіце адпачываць на возеры Нарач. Помняцца радкі. Дык там жа Нарач нас купае, як маці дзетак галышоў. Ды і кампанія якая, сам танк, лынькоў і куляшоў. Дзе вы апошнім часам ратуецеся ад гарадской мітушні і шпёкі? Толькі на сваім лецішчы. 20 гадоў назад моя жонка, вечная памяць душы, пабачыўшы, што я сам не паклапачуся пра пенсійны перыяд жыцця, купіла маленькае лецішча, ну, 4 соткі. Пабудавала там хацёну, тады дазвалялі 5 на 5, не больш. Яна была архітэктарам, прарабам там, і нават інжынерам, будаўніком. І ўсё там дагледзела, ўсё зрабіла. І я ўсе апошнія, ну, 15 гадоў, не менш, калі знікаю з горада, каб адпачыць, толькі туды. Там вельмі ціха, утульна, добра, добра працуецца. А дзе, ў якой мясцовасці, калі не сакрэт, знаходзіцца ваша лецішча? А гэта лецішча па дарозе на Смалявіші. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць, народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. А цяпер, паводле добрай традыцыі, гучаць новыя вершы Ніла Гілевіча ў аўтарскім чытанні. Чым больш я на свеце і жыў, і мадзеў, і шачыў, цярпеў, і змагаўся, тым болей да праўды дабрацца хацеў, да праўды ўсім духам ірваўся, з хлусні і з абману, заблуды сляпой, да праўды, што сілы, да самай вялікай, галоўнай, да той, што кожнага лучыць з усімі. І вось і наўрэшце адкрылася мне, нічым не прыкрытый паўстала у поўнай істоце, ва ўсёй глізне, і праўда мяне зруйнавала. І будзем мы ўсе, дарагія шаноўныя, амбіцыі, усілы, энергіі поўныя, да скону за волю і долю змагацца, а ворагі будуць з нас толькі смяяцца. І будуць павыжшы дзеткі шаноўныя, амбіцыі, усілы, энергіі поўныя, таксама за волю і долю змагацца, а ворагі будуць з іх толькі смяяцца. І будуць нашчадкі нашчадкаў шаноўныя, амбіцыі, усілы, энергії повне, за волю і долю родіми змагаться, а вороги будуть з їх тільки сміятися. Так будемо і будемо змагатися з примусами, покуль не відчуємо себе білорусами, і з тягом безсмертним, як серце Христова, не пустим попереді родне слово. Зворот. Покладіце, братці, Ці людзі, вы руку сабе на грудзі пакладзіце і сабе ж насупрыт ночы у душу, як Богу ў вочы паглядзіце і скажыце, адкажыце на адзінае пытанне адназначна. Бачна вам дарога ў жыце, на якой вырасаванне, ці не бачна? Як не бачна, Божа правы назаве вам прыклад чыну, дзейсны, годны, як ад ганьбы і няславы бараніць сваю айчыну, край свой родны. Калі зноскі ў сытым блудзе і апошні трацяць сорам злыдні зноскі, Каліноўскі хай вам будзе чэсці і гонару узорам. Каліноўскі. Аповед пра трубу. Пачну празаічна, як зрэшты і кончу, па праўдзе сказаць. Бо гэта жыццёвая проза не можа прыгожай метафарай стаць. Не тая матэрыя, не для паэзіі. Тут трэба мовіць прасцей. Дык вось, запрасілі мяне, яшчэ восенню гэта было, на сустрэчу ў ліцэй. Звычайная рэч, літаратар павінен прыходзіць са словам любві да людзей. І я ўжо сабраўся, крыху прыкасцюміўся нават, і кніжачкі склаў па портфель. Сказалі, у 10 прыедзем па вас на машыне. Ну што ж, на машыне Латвей сяджу і чакаю. Амаль 10-й званок тэлефонны. Алло, прашу прабачэння. Сустрэча, на жаль, не адбудзецца. Нас заліло, прарвала трубу, і ўвесь першы паверх затапіла вада. Дык вы ўжо даруйце, мне вельмі няёмка, паверце, і вельмі шкада. Праз тыдзень мяне запрасілі сустрэцца з людзьмі ў РДК. Ну добра, сказаў, мы прыедзем забраць вас, чакайце званка. Чакаў, дачакаўся, і раптам у слухаўцы чую не радасць, а скруху журбу. Прабачце, сустрэчы не будзе, аварыя ў нас тут, прарвала трубу, усё заліло, затапіла, такая во стрэслася неспадзявана беда. Дык вы ўжо даруйце, не вельмі няёмка, паверце, і вельмі шкада. Праз месяц, якраз калі я ўжо сабраўся ісці на сустрэчу ў каледж, званок тэлефонны. Даруйце мне вельмі, няёмка і прыкра, але ж, ну што, перабіў я, прарвала трубу і падлога затоплена ўся. Ой, ойкнула слухаўка, праўда прарвала, а як вы даведаліся? Спадарыня мілая, як жа не ведаць пра гэта мне дома, калі? Ужо гэта ведаюць скрозь і Еўропе, а можа і на цэлай зямлі. Так, так, уже ведаюць, што ў Беларусі гадоў, можа, з 10 таму трубу разарвала, і справіцца з гэтай аварыяй страшнай няма ў нас каму. Дык гоніць і гоніць, і прэ, і нясе, і фугуе, і ўсё залівае на ўсцяж. Такім залівае, што часам дыхнуць немагчыма. О, Господі, Божа ты наш! Мае чытачы, дарагія, мае аднаверцы, я вельмі вас вельмі прашу. Не клічце мяне да сябе на сустрэчу, сябры, не вярэцце душу. Чытайце, пакуль дзікуны не пакідалі ў вогнішча, кнігі і кніжкі мае. Пасля і сустрэчы прадоўжым. Прадоўжым. Час прыйдзе, наступіць, ужо настае. Свае новыя вершы чытаў народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас штосуботы. Да новых сустрэчаў!